Голямата радост. Беседа, държана от учителя на 12 януари 1941 година. От сборника Като роди дете. Неделни беседи 1940-1941 година. Отче наш. В началото бе Словото. Ще прочета 10 стих от втората глава от Евангелието на Лука. И рече им ангелът: не бойте се, защото ето, благовествувам ви радост голяма, която ще бъде на всичките люде. Духът Божий. Живеете в един свят на противоречия. Че съществуват противоречия, ние не се тревожим за това. Защото и да се тревожим, и да не се тревожим, противоречията съществуват. Но поне искаме да обясним причините на противоречията. Аз вземам думата противоречие в много широк смисъл. Не разбирайте в тесен смисъл думата противоречие. Животът е пълен с противоречия, но единственото нещо, което търсим в света, това е животът. Той, в което се намират всичките противоречия, не го търсим. В живота, понеже човек трябва да яде, от яденето проистича едно противоречие. Понеже човек трябва да диша, от дишането проистича едно противоречие. Като работи човек, трябва да почива. От почивката проистича едно противоречие. И като се ражда и умира човек, все има едно противоречие. Ако си богат, роди се едно дете, радвате се. Ако сте сиромах, роди се едно дете, тъгувате, не може да му служите както трябва на това дете. Мисля, преди 20 години един софийски чиновник, бедняк, малко позакъсал, ражда му се едно дете. Него ден, когато се родило детето, го повишили като чиновник. Излязъл навън, намерил на пътя 100 лева, с които можел да кръсти детето, и оттам насетне всичко му тръгнало наред. Но случило се, че това дете умряло, и в който ден то умряло, него го уволнили от служба, и откакто умряло детето, всичко вървяло назад. Сега вие ще попитате, защо е така. Така си е. Когато се ражда, питаме, защо се ражда. Когато умира, питаме, защо умира. Раждането в един смисъл е осиромашаване. Умирането, смъртта, в един смисъл е забогатяване. Смъртта в един смисъл е осиромашаване, раждането в един смисъл е обогатяване. Понеже човек идва от един по-висш свят, като слиза от този свят, осиромашава. Един има повече тук, друг има повече горе. Умира някой, отива в другия свят. Там има повече. Радва се. Един има повече горе, друг повече долу. Сега някои може да се не съгласят с това. Вие, дали ще се съгласите или не, то е безпредметно. Те са логически изводи. Ние трябва да разсъждаваме за нещата, както стават. Има една реалност, на която всякога може да разчитаме. Той ние наричаме божествено. Има една относителна реалност, на която отчасти може да разчитаме. Всичките противоречия проистичат от относителната реалност в света. За пример, относителна реалност са книжните пари. В Германия, когато се понижи германската марка, имаше някои разкази, които надминаха приказките в 1001 нощ. С 1 милиард марки не може да вземеш един обикновен обяд. Вие трябва да сте финансисти, трябва да знаете с колко се е намалила германската марка. Мене ми разправяше един пример, един българин, той забогатява, в 14-та година имал 600 хиляди марки, вложени в една германска банка. Мисли си, че си уредил работите, казва си, да става каквото ще, и война да става. След като се свърши войната, получава едно писмо от банката да иде и да си изтегли парите, понеже банката не могла да води сметка за 600 хиляди марки. Според тогавашния курс те стрували 10 стотинки и банката нямала параграф. Касиерът от обич към клиента му дал още 1 милион марки, че да станат 30 стотинки, за които могло да се води сметка. 1 милион и 600 хиляди марки са равни на 30 стотинки. То е едно обезценяване. Той сега става в човешкия порядък, но в природата такова обезценяване не става. Та казвам, в живота ние имаме един порядък, от който проистичат всички противоречия. Той е относителен порядък в света. Има един порядък, от който проистичат всичките блага. Той е божественият порядък на нещата. Тази е една идея, която трябва да държите в ума. Щом дойде нашето нещастие, то е в относителния порядък на нещата. Боледуваш, то е в относителния порядък на нещата. Причината е, че не си знаел как да ядеш, как да избираш храната. Дишаш, заражда се едно болезнено състояние. Човек, който яде добре, който диша добре, никога не боледува. Казват, всички боледуват, които не знаят да ядат, които не знаят да дишат. Който знае да яде правилно по божествено му, който знае да диша правилно по божествено му, той никога не умира, всякога живее добре. Той е сега от чисто логическо гледище. Вие ще кажете, че не виждате това, толкова с хора са измрели. То са онези хора, които са направили погрешка на относителния порядък в света, а всички ония, които са изпълнили божествения порядък, за тях гробища няма. Те са свободни хора в света. Той се чуди, че има гробища някъде, но вие се страхувате, като се говори за смъртта. Смъртта не принадлежи на божествения порядък на нещата. Той е един изключителен порядък. Казват, ще умрем. Щом не знаеш да ядеш, ще умреш. Щом не знаеш да дишаш, ще умреш. Щом не знаеш как да мислиш, да чувстваш, ще умреш. Ако мислиш добре, ако чувстваш добре, ако ядеш добре, ако дишаш добре, няма да умреш. Прави се възражение, че кой не е умрял досега? Ами, че земята не е умряла, слънцето не е умряло. Че земята я изчисляват на една доста голяма възраст. Какво да ви кажа? Как да ви кажа, че е девица? тя е женена, млада е още, откак се е оженила, има 1 милиард и 500 милиона години. Достигнала е 19 години, турете и още толкова. Тъй ще е тя на 3 милиарда години. Тя се счита млада дева на 21 година по наши години. Те са относителни неща. Казвате, че човек остарява. Земята се завъртяла 120 пъти около Слънцето, а пък човек, като се стягал, е остарял. Казва. 120 години съм, казвам. Земята те носела. Ти не си обикалял. Земята, като се върти, ние остаряваме. Човек, като се вози на земята, остарява от притеснение. Ние сме в един век. Поне изисква се да разбираме законите на разумната природа, да имаме една ясна представа за оня свят. Отчасти поне да разбираме света, в който живеем. Ние по някой път се вглъбяваме в себе си, искаме да живеем един щастлив живот, но щастието никой не може да ни го отнеме. То е качество на цялата природа. Следователно, ако ние живеем съгласно с нея, ние всякога ще бъдем щастливи. Ако четете Библията, първият човек, който беше създаден, Бог му каза: ако спазваш моите закони в рая, ще бъдеш щастлив, ще бъдеш знаменит и добър ще бъдеш. В който ден престъпиш закона ми, ще излезеш извън рая и ще влезеш в друг свят. Първите хора искаха да опитат, дали това е вярно или не. Разбраха, че е вярно и излязоха извън рая. Сега не знаят как да се върнат в рая. Сега, каквито възгледи имате, дръжте ги, те са придобити от миналото. Човек може да има известни опитности в живота, той още не е меродавно. Един благороден човек може да има едно схващане за живота, ученият може да има, здравият може да има, и всеки човек може да има какъвто и да е възглед. Ние се намираме в един статистически свят. След хиляди години какъв ще бъде сегашният човек? Ще се различава. Преди хиляди години човек не е бил такъв, какъвто е сега. Сега нямам време да ви изяснявам, какъв е бил човек преди хиляди години. Преди хиляди години човек е бил нещо велико сам по себе си, но този великият човек започнал да се смалява, смалява и дошъл до едно голямо смаляване и се превърнал в едно микроскопическо същество, че като нямало накъде надолу да слиза, започнал да се движи нагоре. Той го наричат еволюция, започнал да еволюира. Хората казват, че той произлязал от низ живот. Не. Нашият живот е произлязал от висшия живот. Висшият се е възстановил от низшия. Висшето, като се смалявало, станало низше. Низшето, като се въздигало, станало висше. Питам. Когато милионерът изгуби своите пари, какъв става? Сиромах. Не е ли той същият милионер? Ако го теглите, богатството тежи повече. Имаме един българин, който сега ще прави демонстрации, че може да издържи на раменете си 2000 килограма. Най-силният българин, който може да издържи 2000 килограма. Той не си открива тайната, има си някаква тайна. Кой от вас, като му турят 2000 кг, може да издържи? Казвам, трябва да се запознаем с основните закони на живота, по които той се развива. Някои хора искат да живеят щастливо на земята. То е немислимо. Човек сам по себе си не може да бъде щастлив. Той е част от цялото битие. Следователно, той може да живее и да бъде щастлив, само като бъде съгласен с цялото. Той казва, аз искам да живея за себе си. Щом живееш за себе си, нещастието ще дойде. Понеже в щастието само по себе си не може да предвидите всичките нужди на един човек. В цялото може да се предвидят. Оне свят аз го наричам Божествения свят на цялото. Човешкият свят е на частите. Следователно, има един свят на частите. Ти си малко същество, може да живееш в този свят, за да уповаваш, за да разбираш своя си живот. Сега учените хора падат в една крайност. Казват, човек трябва да бъде учен. Човек трябва да бъде учен, но не е всичко учение в света. Казват, човек трябва да бъде религиозен. Човек трябва да бъде религиозен, но не е всичко религия в света, че той трябва да живее малко, за да бъде свободен, да живее малко светски живот. Човек в три направления расте. Ако детето живее физически, тялото ще бъде голямо, главата малка. Ако живее умствено, ще има чело голямо, задната част на главата ще бъде сплесната. Ако живее в трите свята в Божественото, тялото ще бъде съразмерно, защото главата има отношение към тялото. Измерено, лицето на човека съставя една десета част от тялото. В главата има известна съразмерност. Та казвам. Нещастието някой път проистича от една несъразмерност. Ако майка ти, когато те е раждала, се е скъпила да ти даде една глава, казва, що му трябва такава голяма глава? Че ти създаде голямо тяло, та тогава в голямото тяло ще имаш само големи разходи. Природата, която правила много опити, ония допотопни същества, големите мамонти, трябваше да ги изчисти в света, понеже видя, че е несъвместимо тия същества с големи тела и малки глави. Всичките ги изчисти. Те казваха, че те ще оправят света. Те създадоха всички съвременни войни, понеже като излязоха от физическия свят, влязоха в духовния свят, наречен астрален свят. Сега хората имат грамадни желания. Те са грамадните мамонти. Всеки иска да има милиони, не един, два, три, но 40, 60, 100, 300 милиона, 1 милиард. Защо са му тия милиарди долари? Казват, да направим фабрики, да подтикнем човечеството. Хубаво е да подтикнем човечеството, но как се подтиква човечеството? Не седи прогресът на човечеството в произвеждането на материали. Една закономерност има. Съвременното човечество създаде своето нещастие от своята лакомия. Милиони години тялото на Земята е събрало енергия от Слънцето, от която ние се ползваме. Онези, които се занимават с земята, казват, да изорем почвата, повече жито да ни дава. Ако ние, както сега, харчим положителната енергия, ще се изхарчим, тогава с какво ще се храним ние? Трябва да се икономисва. Природата обича икономия. Икономията е закон, но щастието седи да имаш един труд, който е поносим за тебе. Ние, съвременните хора, умираме от големи грижи. Работим повече, че трудът изтощава тялото ни. Най-първо хората се мъчили повече, започнали да се трудят и сега се стремят към работа. Работата е идеал. Да работи човек, разбираме хармонично да впрегне човек ума, сърцето и тялото. Да няма излишък и да няма недоимък. Хората умират по единствената причина, че някои от техните органи се развалили. Като се развалят мускулите на сърцето, човек умира. Като се изтощят нервите на симпатичната нервна система, човек умира. Като се изтощи мозъчната система, човек умира. От хиляди години хората умират от изтощение, недоимък. От хиляди години хората мислят, казват, тъй Господ наредил света. Господ не е наредил света да умират хората. Казва, множете се и плодете се. Множете се разумно. Изпълнете всичко в разумност. Казва, множете се. Една риба, която ражда 300 000 яйца, колко години ще й вземе да се запознае с имената на тия деца, да ги кръсти? 300 000 деца са. И те като станат риби, по 300 000 деца, целият свят ще се изпълни с риби. Ако света се напълни само с риби, какво ще правят рибите? Рибите сега във войната вземат участие. Големите параходи, това са риби, които воюват. После в сегашната война вземат участие и птиците, а аеропланите са птиците и те воюват. Хората ги направили и хората ги наблюдават, как рибите и птиците воюват. Човек, когато започне да воюва със своя ум, със своето сърце, светът ще се оправи. Има една война, когато светът ще се оправи. Сега глупавите воюват. Не хората, но глупавите птици и глупавите риби воюват. Аз в рибите намирам само едно качество, което е хубаво, че те живеят в чистата вода. Единственото нещо, което е за подражание, е философското мълчание на рибите. Те никога не си казват мнението, никога не обиждат с думи. Единствените същества, които никога не обиждат, то са рибите. Казваме, мълчи като риба. То е фигура на речта. Един учен човек ще развие своята сказка или реч по един начин. Научно ще доказва. Според мене научни работи са уния, които влизат в един свят, който се организира. Само организираният свят, в който човек може да влезе, е учен. Защото тия факти трябва да се съединят в едно цяло. За пример вземете един човек. Може да знаете колко кости има. Тия кости са разхвърлени. Да съедините тия кости с мускулите, с нервната система, да турите кръвта да се движи, да турите живота. Тук преди години имаше един човешки организъм изложен. Ходиха да гледат как кръвта функционира, колко пъти се обръща. Че ако разгледате целият човек като мисъл и чувство, ще имате една ясна представа, как мисли човек, как действува неговия ум, в какво участва, как чувствува и как действува, когато работи, как действува. Та казвам. В природата съществува един закон. Не може ние да бъдем щастливи, ако природата не ни създаде едно удобно жилище. Защото тялото е едно удобно жилище. Човек няма такова удобно жилище, затова умира. От някакъв недоимък умира човек. Когато хората дишат, във въздуха има един елемент на безсмъртие. За това са говорили старите алхимици. Те са казвали, че има една течност, от която човек, ако вземе една капка, се подмладява. Този еликсир иде от сърцето. Хората дишат и не могат да вземат еликсира, той минава през тях и не остава в тях. Индусите имат разни системи за дишане, но още нито една не се е домогнала до онази тайна на природата. Защо? Онзи, който иска да се домогне до този еликсир, той трябва да държи изпит върху надеждата. Ще държи изпит върху вярата и ще държи изпит върху любовта. Щом издържи, вече му позволяват да има този еликсир. Който има надежда, е като този българин, който издържа 2000 килограма. Той е играчка за него. Най-първо ще му турят земята на раменете, ще тича около слънцето с нея. Цялата земя ще носи и ще тича. Като се върти 10 години, той ще издържи изпита си. След това ще му дадат другия изпит. Да носи на раменете си слънцето и да обикаля 20 години. Като обикаля 20 години, ще издържи втория си изпит. Най-после ще му дадат да носи и цялата вселена от 10 милиона слънца, в която живее, и ще ги тури тия всичките на гърба си и ще ги носи 120 години. И като издържи това, той вече добива правото на безсмъртието. Не е лесна тази работа, затова никой не я е постигнал. То е фигуративно казано. Но човек може да вкуси от живота. Има един момент на щастието, когато човек вкуси, че никога не забравя. Двама светии се молили, само да зърнат рая. Завели ги и двамата. Единият казал: само един миг да зърна, не искам повече. Като турил окото си да види, другият го чакал 250 години. Най-после го бутнал и казал: стига, стани. Казва му: защо си толкова нетърпелив? Аз още не съм зърнал. Казва: 250 години те чакам. А той мисли, като че е миг. Човек от хубавите работи мъчно се отказва. По някой път бащата и майката намират голяма промяна в своите дъщери и синове. Като зърне дъщерята някого, тръгне вече, не си обръща окото, вкъщи седи, обезсмислил се живота. Казва: не зная какво става с нашата дъщеря. Шашърдиса се. Пък обича да гледа. Той го наричат илюзии в живота. Какви ти илюзии? Страда човекът. Но било илюзия. Радва се илюзия. Страдаш и то е илюзия, ако е илюзия. Само че щастието е организирания живот. Нещастието е неорганизирания. Неорганизираният живот, като се организира, то се превръща на щастие. Ние някой път питаме, защо са тия страдания? Да организираме страданията да станат условия за щастливия живот за бъдеще. Съвременната наука ни е дала доста обяснения. Вземете в азотната или в сярната киселина. Ако падне, някаква капчица изгаря ръката. Опасен елемент е сярата и азотът. Той като се извади, другото е безопасно. Сярната киселина не всичко е опасно. Страданието, неорганизираното е опасно. То е много активно. Активен е, за пример, онзи човек, който иска да забогатее. Онова желание, което иска да забогатее, то руши. Извади това желание, човек е добър. Или да кажем човек, когато го е страх от живота, не иска да умира. Той е готов привидно да извърши много престъпления. Ако го убедят, че не може да умира, не върши никакво престъпление. Ако го убедите, че ще умре, той пази живота си, ще дойде до престъпление. Ние, съвременните хора, не разбираме от какво произтичат нещастията на хората. Той взема една кокошка, клъцне главата. Тя се моли, казва, ти трябва да умреш, аз да живея. Но кой ни е дал правото да колим? Казвам, че Бог създал нещата. Началото не е било така. Това е нашият порядък. Сами си даваме това право да едем животни. Всеки един човек, който еде животинска храна, ще умре. Ако се направи един опит, ще видим, че ония хора, които се хранят с растителна храна, ще живеят повече, отколкото ония хора, които се хранят с месо. Тия животинските клетки, те носят смъртта в себе си. Понеже, като ядете животинските клетки, всяка животинска клетка, тя си има стомах, черва, нечистоти, извържения. Като ги ядете, с всичкото и ги ядете в свинското месо, в овчето месо. Вие, като ядете месото, приемате тия благоухания. Клетките са пълни с извержения, които учените наричат токсини. Когато се препоръча растителната храна, то е защото най-малко токсини има в растителната храна, в плодовете. Това е от чисто научна страна. Сега аз говоря за онези от вас, които сте готови. Не да се подчинявате. Казвате, условията са такива. Условията в света ние ги създадохме. Човек може да се храни само с жито. Откак е влязло житото в света, човек живее много по-добре, отколкото е живял в миналото. Но трябва едно разумно убеждение. Природата не търпи аномалии в света. Статистиката показва, че в Америка, дето се изсякоха горите безобразно, се зароди неврастенията. Растителното царство е необходимо за здравето на хората. Един народ, ако иска да бъде здрав, не трябва да изсича горите си безразборно. Така са свързани растенията, дърветата с хората, че някога, когато се отсече едно дърво, един човек умира. Ако се отсекат две дървета, двама умират. Ти посадиш едно дърво в света и после казваш да се отсече. Не може така безразборно в света. Разумно трябва да постъпим. Когато съдиш, трябва да мислиш, ще го сечеш ли това дърво? Щом си съдил едно дърво, да го не сечеш, ако искаш да живееш добре. Ако съдиш, за да сечеш, не може да чакаш нещо хубаво. Този закон е верен. Някой иска да се ожени и да се разведе. Трябва разумно да се жениш, ще се разболееш. Другарката, която те обича, и ти трябва да я обичаш. Децата, които раждате, трябва да ги родите с любов. Ако не ги родите с любов, ще ви пати главата. Всяко нещо, което не се спазва физическия закон в света, в един свят, дето не се спазва духовния закон, и в един свят, дето не се спазва божествения закон, хората щастливи не могат да бъдат. Физическият закон се отнася до тялото, духовният закон се отнася до сърцето и божественият закон се отнася до човешкия ум. Следователно, божественият свят строи главата, нашият духовен свят строи дробовете ни, а физическият свят строи тялото. Те са свързани в едно. И трите са съвокупни в едно. Ние искаме някой път да се освободиме от тялото си. То е неразбиране. Да се освободим от едно недобре организирано тяло, то е право. Но всякога ние се стремим да се воплотим или да живеем в едно добре организирано тяло. Питам, когато Христос възкръсна, в кое тяло възкръсна? С духовното тяло, с организираното тяло възкръсна. Той тяло имаше тия свойства, че Христос се явяваше и изчезваше, ставаше видим и невидим. Значи, всяка частица е под контрола на човешката воля. Че когато искаме да бъдем видими и невидими, когато искаме да бъдем толкова малки, че никой да не ни вижда, и когато искаме толкова големи, колкото земята. Сега тук може да се родят някои противоречия. Щастието не седи ние да бъдем големи колкото земята. Под думата колкото земята разбираме богатите условия в живота. Аз наричам хората богати условия за живота. И тя има още за милиони и милиони години да живее. Слънцето е още по-голям център за живота. Цялата Вселена е още по-богата за живота, тъй щото Земята, Слънцето, всичките планети са извор на живота, условия, дето животът може да се развива. Сега от старо време хората са се занимавали с звездите. Ако обичаш Венера, ще си облагородиш сърцето. Ако обичаш този червения Марс, ще станеш силен, няма да бъдеш страхлив. Ако обичаш Юпитер. Сега вечерно време ще видите Сатурн и Юпитер вървят заедно, братски се разговарят. Юпитер отпред върви, Сатурн отподире. И двамата спогаждат се, говорят си нещо. Ако обичаш Сатурн, ще те научи да разсъждаваш правилно. Ако обичаш месечината, тя ще те научи да обичаш красивото в света, да разсъждаваш. Тъй, щото някои казват, нас не ни интересува друг свят, нас ни интересува живота. В какво седи другият свят? Един живот без месечината живот ли е? Един живот без Венера живот ли е? Един живот без Юпитер живот ли е? Един живот без Марс живот ли е? Един живот без Сатурн живот ли е? Един живот без Слънцето живот ли е? Не е живот. Ние казваме, да вярваш в Господа. Че как ще вярваш в Господа, кажете ми. Ти, за да се запознаеш с един художник, ще се запознаеш с неговите произведения. Ти не може така да идеш. Най-малкото десетина от неговите произведения трябва да познаваш. Ходиш, гледаш ги, да се въодушевиш, че тогава ще се запознаеш. Той хабер няма от работите, които Господ създал, иска да се запознава с Господа. Животът, който Бог ти е дал, ти не зачиташ, искаш Господа да познаваш. Мисълта, която вложил в тебе, не се интересуваш от закона, искаш с него да се запознаеш. Благородните чувства, които е вложил в тебе, не цениш, тялото не цениш. И питаш, дали има Господ в света или няма. Има нещо в света, което нас не спъва. То е онзи неорганизиран свят. Има една лоша страна в хората, че човек, като стане учен, не иска и другите да станат учени като него. Като стане силен, не иска да станат и другите силни като него. Ако и другите са силни, ще дойде едно състезание. Ражда се неразбирането в живота. Не се кооперират да турят силите си да работят като органи на великото цяло, но всеки човек иска да бъде като божество, че той да заповядва. Как ще заповядате? Ако ти имаш 1000 говеда или 1000 овце, как ще заповядваш? Трябва да ги храниш. Отде ще вземеш? Сено? Зранца? Зимно време е. Значи трябва да те кредитира природата. Ако останат всичките тия говеда, да замучат насреща ти, казват, дай ни хляб. Сега светът върви в нови посоки. Хората искат нов порядък. Новият порядък седи в това, всеки човек да използва правата, които природата му е дала. Всеки народ трябва да използва правото, което има. Онзи народ, който не използва своето право, той греши. Всеки народ, който търси своето право за себе си, греши. Всички народи, които се кооперират, вървят по божествения ред на нещата. Ако една война иде в света да създаде този порядък, добре дошла. Питат, защо е тази война? Когато стават землетресения, те с векове се готвят. Известни газове се набират и като се наберат толкова, стане разтръсване на земята, за да излезат навън. Като излезат, после се събират за друго землетресение. Значи, това долу в почвата става. В миналото са ставали и такива землетресения. Има остатъци, които показват, какви са били землетресенията в миналото. Когато човек не използва разумно своята мисъл, остават известни разрушителни сили в мислите. Когато човек не използва своите чувства, които сърцето изисква, в сърцето остават разрушителни сили. Когато човек не използва разумно и своите постъпки, които тялото изисква, остават разрушителни сили в тялото, тогава се образуват тия катастрофи. Организират се хората, трябва да се бият вече. Сега се моделира една част от челото на главата, горната част на челото. Човек започва да мисли за лошите последствия, след като се бият. Те се бият. Не искат да се организират сега. те се бият, но същевременно пък преговарят. Всеки иска да победи и пак преговарят да се примирят. Разумни са хората. После се сдружават. Англия се сдружава с Америка, Германия с Италия, с Русия. Всеки гледа да привлече повече от към своята страна. Едни други се организират вече. Така казвам, ние сме между два блока в света. Единият блок е доброто, другият блок е злото. Единият е блок на силата, която руши. Не руши, но не е организирана. Свят на личния живот. Другият блок е на доброто. Той е на колективния живот. До тогава, докато мислим за себе си, ние създаваме своето зло. Като започнем да мислим за общото благо, в него се включва и нашето благо. Ние влизаме в общото. Ние създаваме доброто в света. То е законът на любовта. Да обичаш другите като себе си. Ще каже някой, защо да го обичам? Всеки човек, който обича, даже едно животно, което те обича, то е проводник на една благородна сила, която действа в света. Вземете българите, вярват, че като се построи една къща и дойде една котка, тя е късмет. Щом строиш къща и дойде една котка, бъди уверен, че за 100 години си осигурен. Ако замине котката, ти ще заминеш от къщата. Сега ще кажете, то са поверия. Не са ли поверия тия витамини С, Б или кой да е витамин? Тия витамини, преди да ги открият учените хора, не ги ли гълтахме? Такива витамини са съществували, сега, като че са ги открили. Те от памти века съществуват. Няма по-силен витамин от надеждата. Като го глътнеш на физическото поле, всичко ще ти тръгне. Няма по-силен витамин от вярата. Като го глътнеш, всичко се урежда. Най-силният витамин е любовта. Като го глътнеш, всичко се урежда. Три витамина има. Кръщавам единия с буквата Н, другия с буквата В, а третия с буквата Л. Витамин Н, витамин В и витамин Л. Аз съм правил опити с тия витамини. Те първа ще правят учените хора. Сега, ако ви изнеса в преносен смисъл, ще кажете, как може да бъде надеждата? Това е един разумен свят. Най-красивият разумен човешки живот е надеждата. По-красив свят от надеждата на земята няма. Това е ядката на цялото човечество. На разумните, на добрите хора, на благородните хора. Това е надеждата, която обединява всичките хора, в което цялото човечество се вслушва. В името на надеждата, каквото кажете, всичко става. Каквото поискате, всичко става. В името на надеждата, всичко ще ти дадат. Без надеждата, нищо няма да ти дадат. На земята, за да ти върви, трябва да намериш тия хора на надеждата, да се запознаеш с тях и каквото поискаш, те ще ти дадат. Сега някои правят възражения, казват, докажи. Ние не се нуждаем от доказателства, няма какво да доказваме. Ти си болен човек, казвам ти. Яш 3 деня от хляба и ти ще оздравееш. Ако оздравееш, този хляб е добър. Ако не оздравееш, не е добър. Казва. Ако четеш тази книга, всичко ще се обърне, ще ти тръгне напред. Мислите ли, че ако християните биха чели Евангелието и ако повярваха в туй Евангелие, каквото е писано, че светът няма да се поправи? Те четат и не вярват. Казват, че се явили ангели. Възможно е. Ако има ангели, има ги. Светът никога не може да мисли за нещо, което не е. Никога не може да отричаш това, което е. Защото, ако поддържаш това, което не е, ще отслабнеш.